potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaQuemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaQuemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czwartek, 17 dzień października, na zegarach godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. O tym, że koalicja będzie solidarnie realizowała program Naprawy Kraju, mówił w Sopocie premier Donald Tusk. Do Polski dotarła najnowsza partia szczepionek na COVID. Pierwsze darmowe szczepienia za tydzień. Za 2 lata ruszy budowa lotniska CPK. O tym, że będą na to pieniądze i z budżetu, i z Unii, zapewnił minister infrastruktury. Wątpliwości w sprawie przetrwania koalicji 15 października rozwiał w Sopocie premier Donald Tusk. Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei szef rządu stwierdził, że mimo różnic zdań wierzy w lojalność koalicjantów. Ci, którzy dobrze życzą Polsce, czasami się niepokoją, czy na pewno koalicja 15 października będzie trwała. Czy to są partnerzy między sobą jakoś lojalni. My ten egzamin na pewno zdamy. Koalicja, która dzięki milionom wyborców dzisiaj ma zaszczyt tworzenia rządu i pracy w rządzie, nie że przetrwa, tylko niezależnie od okoliczności, będzie solidarnie, lojalnie, twardo realizowała program, z którego wy także będziecie zadowoleni. Premier mówił też o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego i zadeklarował ponad 70 miliardów złotych w ciągu 10 lat na rozbudowę sieci przesyłowych. A wieczorem szef rządu poleciał do Brukseli na unijny szczyt. Premier chce na nim przedstawić założenia nowej strategii migracyjnej Polski. Jednym z jej elementów ma być czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do azylu. 4 osoby, które pomagały w ucieczce Łukaszowi Rzet po śmiertelnym wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, pozostaną w areszcie, zdecydował sąd. Na rozpoznanie czeka zażalenie jeszcze jednego podejrzanego, mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Sąd okręgowy utrzymał w mocy dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania wobec całej czwórki mężczyzn. Na rozpoznanie oczekuje jeszcze jedno zażalenie złożone przez 5. podejrzanego. Termin jeszcze nie został wyznaczony. 15 września prowadzący auto Łukasz Rzet uderzył z ogromną siłą w samochód, którym jechała rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna, jego żona i dzieci zostali poważnie ranni i trafili do szpitala. Po wypadku Łukasz Rzet uciekł za granicę, wydano za nim list gończy, ostatecznie został zatrzymany w Niemczech. W ręce policji wpadli również jego koledzy, którym postawiono zarzuty nieudzielenia pomocy i utrudniania postępowania karnego. Pierwsza partia 300 tysięcy szczepionek przeciwko COVID-19 jest już w Polsce, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jakub Gołąb dodał, że Centrum E-Zdrowia będzie wystawiać skierowania na darmowe szczepienia, które będą widoczne w internetowym koncie pacjenta. Zaszczepić się powinny przede wszystkim osoby z grup ryzyka. Osoby starsze, osoby z wielochorobowością, osoby z brakiem odporności, na przykład po przeszczepach, kobiety w ciąży. To są wszystko te osoby, które powinny w pierwszej kolejności skorzystać z tych szczepień, ale nie będziemy tutaj różnicować, tylko dostaną wszyscy, czyli wszyscy ci, którzy będą zainteresowani takim szczepieniem, umówieniem się na szczepienie, będą mogli się umówić. Pierwsze darmowe szczepionki będą dostępne za tydzień. A pod koniec października do Polski dotrze 2. partia preparatów, 700 tysięcy dawek. Za 2 lata ma się rozpocząć budowa lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego. W opublikowanym projekcie zapisano, że otwarcie 1. etapu portu lotniczego zaplanowane na koniec 2032 roku. Budowa nowego lotniska i tras kolei dużych prędkości ma kosztować około 130 miliardów złotych. Projekt jest już gotowy, a finansowanie inwestycji, jak zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak, na pewno będzie. Projekt CPK będzie finansowany zarówno z budżetu państwa, jak i z środków europejskich. Pierwotne plany zakładały realizację 1. etapu lotniska do 2028 roku. Po korekcie termin ten przesunięto o 4 lata. Ekspert transportowy Adrian Furgalski powiedział, że data ta jest o wiele bardziej realna. Warto przypomnieć, że były prezes CPK Mikołaj Wild, no po wyborach zapewne przez przypadek, powiedział, że ten 2,28 to tak szansa była na 10-15%. W 1. etapie nowe lotnisko ma obsługiwać około 34 milionów pasażerów rocznie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Białymstoku powstają tak zwane mieszkania wspierane. To projekt realizowany wspólnie przez Fundację Dialog i organizację Norwegian Refugee Council. Na razie miejsce znajdą tam przede wszystkim uchodźcy z Ukrainy, ale w przyszłości będą tam także osoby w kryzysie bezdomności i samotne matki z dziećmi. Remontujemy pustostany i zniszczone mieszkania, mówi prezes Fundacji Dialog Michał Gaweł. Od jakiegoś czasu we współpracy z miastem Białystok wynajmujemy mieszkania od miasta, które są ruinami i remontujemy je przy pomocy partnerów. Mieszkania umeblowujemy, umowa jest na czas oznaczony i indywidualnie ustalany jest ten czas z każdą osobą. Czynsze są dużo niższe niż na rynku. Osoby zamieszkujące wyremontowane mieszkania nie będą musiały płacić za ich wynajem, a jedynie czynsz. To szansa na nowy początek, mówi przedstawicielka Norwegian Refugee Council Aleksandra Minkiewicz. Dajemy osobom nie tylko to mieszkanie, ten dach nad głową, ale także taką kompleksową opiekę, wsparcie przy znalezieniu zatrudnienia, doradztwo prawne, które faktycznie pomagają im stanąć na nogi i zaplanować swoją przyszłość. A docelowo Fundacja Dialog zamierza wyremontować łącznie 50 mieszkań w Białymstoku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, pierwszy dziś serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnim akcentem środowych zmagań siatkarskich był mecz siódmej kolejki plus ligi. Projekt po arcyciekawym starciu pokonał w Warszawie Resowie 3-2. W tajbreku było 15-9. Komentuje Artur Szalpuk. To jest siatkówka, tak? To jeden wygrany set do 10 na przykład, bo nie wygraliśmy do 10, ale wygramy do 10 i w kolejnym trzeba od początku grać, więc to nie jest żadne zaskoczenie. Ciężki mecz, bardzo dobrze atakowali, tak naprawdę nie radziliśmy sobie w obronie i w bloku przez te dwa sety, co przegraliśmy. To było naszą taką bolączką. MVP spotkania wybrano wicemistrza olimpijskiego z Paryża, Jakuba Kochanowskiego. Stal Nysa przegrała z Norwidem Częstochowa 1-3, ale był to mecz zaległy z czwartej kolejki. Przechodzimy do pucharów europejskich w hokeju i koszykówce. Hokeiści Unii Oświęcim pożegnali się z Ligą Mistrzów po porażce w ostatnim meczu fazy grupowej z Ocelarzy Trzyniec 3-7, mówi obrońca Unii Peter Bezuszka. Na początku nam uciekli od trzy bramki i myślę, że to zdecydowało. No, ciężko gonić z taką mocną drużyną wynik i nie daliśmy rady. Myślę, że nie jest strach. Każdy był gotowy na to. Każdy już ma coś odegrane. Strach tam na pewno nie był. Więcej chodziło o to, że taktycznie jesteśmy. Zrobili blendy i z taką drużyną jak Trzyniec to dużo kosztuje i szkoda. Szkoda. A co pod koszami? Spójnia Stargard wygrała z Argesem Pitesi 65-62 w fazie grupowej Pucharu Europy Koszykarzy. Mecz podsumowuje rozgrywający Spójni Sebastian Kowalczyk. Były męczarnie, trzeba przyznać. Dobry początek spotkania. Widać było z większą energią niż te poprzednie dwa mecze z Treflem i Fibie, więc to na pewno na plus, ale nie ma co ukrywać. Ten przestój w trzeciej kwarcie i na początku czwartej był widoczny, gdzie straciliśmy chyba 13 punktów przewagi. Bardzo szybko. Czwarty raz przegrał w Eurocupie Trefl Sopot, uległ czarnogórskiej Budoczności Podgorica 83-92. Druga porażka natomiast Śląska Wrocław w Lidze Mistrzów, tym razem wysoko z Rytasem Wilno 75-98 i jeszcze koszykarki i Eurocup. Enea Gorzów Wielkopolski wygrał z ALM Limassol 91-52. Poza mglistym i pochmurnym porankiem na południu i południowym wschodzie kraju, czwartek będzie słoneczny i typowo jesienny w przypadku temperatury. Po południu na termometrach od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i południu do 18 na zachodzie kraju. Teraz to jest zimno, bez owijania w bawełnę. Minimalnie na minusie w górach, w Tatrach i Bieszczadach. 3-4 stopnie Celsjusza na plusie na wschodzie kraju. Najcieplej o 7, bo 10 stopni przy granicy z Niemcami. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 talii 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Jesteśmy tu przy Myśliwieckiej w takim składzie i rzeczywiście zapraszamy do Trójki, bo to audycja z Państwa udziałem. Dziś mówimy między innymi o spacerach. Dwie dwójki i 7 trójek. Spacer dla mnie to jest codzienność i wzięłam sobie notatki i powiem Państwu, że w 2022 roku przespacerowałam 840 km, 427 km po górach, oddzielnie oczywiście, 12 km przepłynęłam i 700 km zrobiłam rowerem. Spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny to jest dla mnie sposób na życie i nie wyobrażam sobie dnia bez wieczornego spaceru i gór w tygodniu. Muszę przyznać, że podrażniła Pani moją ambicję tymi liczbami, więc ruszam na spacer. W tej chwili już wstałem i idę, a o nowym, ale ciągle zmienianym rozkładzie jazdy powiemy za kilka minut. Kult i piloci w trójce, masz wielkie ambicje, pracujesz bez usterek, o taki bezbłędny śpiewali, to chyba o polskiej kolei. No dobrze, żarty na bok, bo ma być szybciej, punktualniej i cyklicznie. PKP Intercity zapowiedziało zmiany w rozkładzie pociągów, te wejdą w życie w grudniu i wiele zmian może cieszyć, bo chociażby przybywa połączeń. Pendolino pojedzie z Warszawy przez Poznań do Szczecina i to w rekordowo krótkim czasie. No my jednak patrzymy z niepokojem na inną rzecz. Wciąż od lat nie zmienia się to, że rozkład jazdy zaprezentowany wczoraj będzie się zmieniał. No bankowo zmieni się i to jeszcze nie jeden raz. A to mocno utrudnia życie pasażerom, którzy koleją codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły. To będzie pierwszy w historii PKP Intercity rozkład jazdy, który będzie zawierał cykliczne odstępy czasowe. Chwalił się wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak, podkreślając, że z takim rozkładem jazdy PKP Intercity wprowadza na tory nową jakość. Chcemy podróżować nie tylko wygodnie, ale przede wszystkim szybko i na czas i przyspieszamy, szanowni państwo. Pięknie, prawda? Jest jednak pewne ale. To, co różni polską kolej od kolei w całej Europie, jest to, że rozkład jazdy nie zmienia się raz w roku. Są kraje, gdzie jeszcze rzadziej się zmienia, tylko się zmienia 5 razy w roku. Punktuje Karol Tramer z redakcji dwumiesięcznika Z biegiem szyn. Mamy co około 2-3 miesiące korektę rozkładu jazdy, która powoduje, że właściwie w całej Polsce przesuwają się godziny kursowania pociągów. I przez to komuś przez 2 miesiące pasuje pociąg, żeby dojechać do pracy, po 2 miesiącach przestaje pasować. I to kolejny już element wpływający na pogłębianie wykluczenia transportowego, o którym ostatnio tyle mówimy, a nie jest to zjawisko zero-jedynkowe. Jest autobus, nie ma autobusu, jest pociąg lub nie. Mamy pociąg 7:15 na 8 do szkoły, po czym w marcu następuje pierwsza tak zwana korekta rozkładu jazdy i ten pociąg z 7:15 się przesuwa na 7:35 i już do miasta, gdzie mamy szkołę, nie dojeżdżamy na 8. W związku z tym, jak można zaufać kolei i opierać na niej swoje potrzeby transportowe, jeżeli ona co 2-3 miesiące zmienia rozkład jazdy i my tak naprawdę nie wiemy, o której będziemy mieli pociąg w przyszłym semestrze na przykład. Kolejarze tłumaczą się remontami i modernizacjami. W tej chwili rozkład jazdy zmienia się 5 razy w ciągu roku, natomiast pracujemy nad tym, żeby zmiany w ostatnim rozkładzie, listopadowym, który funkcjonuje przez 1,5 miesiąca, były jak najmniejsze w porównaniu z rozkładem wrześniowym. Przyznaje szef PKP PLK Piotr Wyborski. Po to wprowadzamy zmienioną organizację, jeśli chodzi o rozkład jazdy, co 2-3 miesiące, żeby móc pogodzić cały program inwestycyjny, który jest realizowany na całej sieci i który, tak jak powiedziałem, dotyczy głównie linii, które dzisiaj są eksploatowane. No ale polska kolej nie jest jedyną koleją, która prowadzi duże przedsięwzięcia modernizacyjne. Prowadzone są w Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii i tam nie zmienia się rozkładu co 2-3 miesiące, bo jest to robota głupiego, ponieważ próbujemy dostosować rozkład jazdy do tego, jaki jest etap modernizacji linii kolejowych, ale zwykle i tak te opóźnienia w procesie modernizacyjnym powodują, że nie trafiamy z tym rozkładem jazdy. W związku z tym on nigdy nie wpisuje się idealnie w to, co dzieje się na torach pod względem remontowo-modernizacyjnym i generuje potem opóźnienia i tak, mimo tych korekt. Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, Piotr Malepszak, zauważa problem, ale przyznaje wprost. Jeszcze sporo przed nami, jeszcze będziemy w tych zmianach co 3 miesiące. Myślimy, żeby w przyszłym roku zejść z 5 zmian do 4. Niedawno rozmawiałem z PKP PLK o tym. Tutaj ważnym też elementem jest, że nawet jeśli te zmiany co 3 miesiące będą wchodzić, żeby one nie obejmowały całej sieci kolejowej i wszystkich pociągów. Wygląda więc na to, że w Polsce będzie tak jak jest. Zwłaszcza, że szykują się kolejne wielkie inwestycje na miarę przebudowy dworca i stacji Warszawa Zachodnia. To budowa CPK i remont linii średnicowej w Warszawie. O rozkładach jazdy pociągów mówił Kuba Witkowski, a mi przyszło do głowy, że może połączymy te jesienne spacery, o których już rozmawialiśmy, z podróżami. Może być podróż pociągiem, nie ma problemu. Które polskie miasto by nam państwo polecili, nam i innym słuchaczom, jako to najpiękniejsze, najwspanialsze i najlepsze właśnie na jesienny spacer? Gdzie się dobrze jesienią spaceruje? 2 dwójki i 7 trójek zapraszamy do dyskusji na ten temat także. A teraz na trójkowej antenie piosenka dnia Greer's Dripping Out. Szczegóły po tym, jak wysłuchamy piosenki dnia. Let's go down. We wrześniu ukazał się debiutancki album brytyjskiej grupy Guerriers zatytułowany Come and See, a niemal tydzień temu zespół zaprezentował teledysk do utworu Dripping Out, zapowiedział tym samym przyszłoroczny koncert w Londynie i właśnie Dripping Out, mocne, gitarowe, jest dziś piosenką dnia w Trójce. Ale Trójka to, drodzy Państwo, nie tylko muzyka, to także spotkania związane z literaturą i chociażby zbliżające się spotkanie związane z promocją książki Pierwsza Dama. To oczywiście będzie spotkanie z bohaterką tej książki, czyli Jolantą Kwaśniewską, pierwszą damą trzeciej RP, pierwszą chronologicznie. O to mi chodziło, chyba można tak o niej powiedzieć. Ten urząd pierwszej damy w Polsce zdecydowanie budowała. I zapewne o różnych losach związanych z przełomem XX i XXI wieku Jolanta Kwaśniewska w studiu imienia Agnieszki Osieckiej opowie w piątek o godzinie 18. A my tu mamy dla Państwa jeszcze podwójne zaproszenie na to spotkanie, więc jeśli ktoś chce się na nie wybrać, ma czas w piątek o 18, by wpaść na Myśliwiecką, to zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz czas na to, by zgłosić się po zaproszenie, ale jeśli ktoś chce o tych miejscach idealnych na spacer opowiedzieć, to też oczywiście ten numer wciąż aktualny. Sześć minut po godzinie 7 na zegarach, tu Trójka i audycja poranna i Państwa głosy w sprawie najlepszego miejsca w Polsce na jesienny spacer.

W Polsce 14% dzieci i młodzieży w wieku 12-19 lat jest zagrożonych wykluczeniem transportowym. Problem dotyka szczególnie małych miasteczek i obszarów wiejskich. Tak wynika z raportu przygotowanego przez UNICEF Polska. Dyrektorka generalna Renata Bem mówi, że konsekwencje tego wykluczenia będą odczuwalne dla całego społeczeństwa. 40% młodych ludzi wybiera szkołę średnią, kierując się tym, czy może do niej łatwo dojechać i szybko dojechać. A co piąte dziecko zgłasza, że wybrałoby inną ścieżkę życiową, zawodową, inną szkołę, gdyby miało możliwość dobrego dojechania do nich. Na potrzeby opracowania raportu przyjęto, że zagrożenie wykluczeniem transportowym ma miejsce, gdy częstotliwość kursowania transportu publicznego w danej miejscowości jest rzadsza niż raz na godzinę. Nie żyje były wokalista brytyjsko-irlandzkiego boys bandu One Direction, Liam Payne. Miał 31 lat, wypadł z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Reuters podkreśla, że Payne otwarcie mówił w mediach o swojej walce z nałogiem alkoholowym. W pokoju hotelowym, który zajmował, odnotowano zniszczenia, co sugeruje, że przed śmiercią artysta mógł stracić panowanie nad sobą. Na pełny serwis zapraszam o 8:00. Do 8:00 mamy jeszcze 27,5 minuty, a teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I pytanie, co dalej z rachunkami za energię? Przyszłoroczna pomoc dla odbiorców ma być omawiana na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Tak zapowiedziała minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Jak twierdzi, mrożenie cen dla gospodarstw domowych w przyszłym roku kosztowałoby około 4 miliardów 400 milionów złotych. Ale w projekcie budżetu są na to tylko 2 miliardy. Kluczowe jest określenie tego ostatecznego budżetu i ustalenie takich jakby podstawowych, przyjętych przez różne ministerstwa danych, które miałyby ten system tworzyć. Ministrowie, w tym biorący udział w formacie Komitetu Ekonomicznego minister finansów, mają dyskutować o bonie energetycznym i jego zastąpieniu przez jakiś rodzaj wsparcia systemowego. Nad ustawą pracujemy. Jeśli te rozwiązania systemowe wejdą w życie, to pewnie najszybciej w 2026 roku, dlatego też w przyszłym roku potrzebowalibyśmy jeszcze jakichś osłon incydentalnych. W tym roku Polacy złożyli ponad 2 miliony wniosków o wypłatę bonu energetycznego na łączną kwotę około 1 miliard złotych. Prawie połowa Polaków przyznaje się do wyrzucania jedzenia. Najczęściej powód to przegapienie terminu przydatności do spożycia. Do kosza w większości przypadków trafia pieczywo, mówi Beata Ciepła z Banków Żywności. Pieczywo jest numerem jeden. Oprócz tego są wędliny, warzywa, owoce, jogurty. Każdego roku w Polsce do kosza trafia prawie 5 milionów ton jedzenia. To tyle, że dałoby się z tego przygotować około 12 miliardów solidnych posiłków. PKP Intercity pokazało nowy, roczny rozkład jazdy. Od grudnia będzie w nim o kilkadziesiąt połączeń więcej. Na wielu trasach pojedziemy szybciej, a Szczecin i Warszawę zepnie połączenie Pendolino, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Na trasie ze Szczecina do Warszawy przez Poznań będzie jeździć Pendolino i to w rekordowo krótkim czasie, około 4 godzin 15 minut. Kto jeździł na trasie Szczecin-Warszawa, ten wie, że 4 godziny 15 minut to jest naprawdę nowum. Nowy rozkład ma wejść w życie 15 grudnia, więcej o nim jeszcze w serwisie o 8:00. Wypłata częściej niż co miesiąc? W Polsce to cały czas rzadkość, ale ostatnio taka możliwość zaczęła pojawiać się jako dodatek, którym rekruterzy próbują skusić potencjalnych pracowników. Pisze o tym portal 300 Gospodarka. Co ciekawe, kodeks pracy przewiduje, że pracownik musi otrzymać wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu, ale może poprosić też o częstszą wypłatę. Pracodawca może się na to zgodzić, ale wcale nie musi. Takie prośby najczęściej zdarzają się w branży usługowej, budowlanej, sprzedażowej czy inżynieryjnej. Często taki przyspieszony harmonogram wypłat pozwala spiąć domowy budżet osobom albo mniej zamożnym, albo obcokrajowcom zaczynającym życie w innym kraju. Według danych Eurostatu w Polsce w zeszłym roku problemy ze związaniem końca z końcem miało 2,5% gospodarstw domowych, czyli ponad 1 milion osób. To tyle w serwisie Teraz o 9:30 Informator Ekonomiczny. Dziś gościem Rafał Woś, a porozmawiamy m.in. o wczorajszym orędziu prezydenta, który punktował gospodarcze tematy rządowi, ale także o pomyśle 1000-złotowego banknotu. Zapraszam. Słoneczny, perfekcyjny do spacerowania dzień się dziś szykuje. Będzie niemal bezchmurnie, a na termometrach zobaczymy po południu od 10 stopni w Lublinie i Białymstoku, przez 12 w Trójmieście, 15 w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, do nawet 18 stopni we Wrocławiu i okolicach. 24 minuty do godziny 8, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcę. Trwa. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak? Ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Karkonosze już dziś padły jako propozycja idealnego miejsca na jesienny spacer. Kolejne dwie dwójki i siedem trójek. W tej chwili wychodzę z domu, mieszkamy w Górach Izerskich. Przepiękna polska złota jesień. A do pana redaktora taka prośba. Wszystkie pociągi jeżdżą do Szklarskiej Poręby i do Świeradowa. Wspaniała wędrówka, pociąg też jedzie przez piękny buczynowy las. Zapraszamy w nasze góry. No, bije się tutaj w pierść. Tak to jest, gdy się na szybko człowiek sprawdzi, rzuci okiem, a potem papla. Z przesiadkami do kolei dolnośląskich, ale rzeczywiście można do Szklarskiej jak najbardziej dojechać. Na spacer na przykład. Zapraszamy do Trójki. A teraz powiemy w naszej audycji o kładce, która nie łączy, a dzieli. W Krakowie nad Wisłą powstaje kładka pieszo-rowerowa, która stała się powodem największego w ostatnich latach sporu między mieszkańcami a urzędnikami. Choć budowa nowej przeprawy nad Wisłą już trwa, prokuratura domaga się od miasta wstrzymania inwestycji, bo pojawiła się konieczność zmian w projekcie, a to z uwagi na obawy o utratę przez Kraków wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. O szczegółach Paweł Pawlica. Przeciwko budowie protestują mieszkańcy Kazimierza i Ludwinowa zrzeszeni wokół inicjatywy Bulwar to my. Kwestia hałasu, spokoju i też zburzenia walorów tego terenu, bo w tym momencie ta duża zieleń, która jest, ona się rzeczy stanie zabrana. Budowę forsują urzędnicy z krakowskiego magistratu i zarządu inwestycji. My zostaliśmy wybrani jako realizator tego zadania i to zadanie realizujemy. My przede wszystkim podkreślamy to, że jest to kładka dla mieszkańców. Budowa kładki pieszo-rowerowej za 116 milionów złotych ruszyła w styczniu, ale już od blisko 2 lat zajmowało się nią kilkadziesiąt urzędów i instytucji kontrolnych. Obecnie sprawa trafiła do wojewody małopolskiego, a prokuratura domaga się od miasta wstrzymania inwestycji. Śledczy wykazali szereg uchybień krakowskich urzędników, między innymi związanych z wydaniem pozwolenia na budowę. Mówi Łukasz Maślona, krakowski radny wspierający inicjatywę Bulwar to my. Dzięki aktywności mieszkańców te pisma w końcu trafiły tam, gdzie powinny być na samym początku, czyli do wojewody. No i teraz od jego decyzji będzie zależało, jaka będzie przyszłość inwestycji pod nazwą budowa kładki Kazimierz-Ludwinów. Inwestycja niszczy zieloną przestrzeń nad Wisłą i może nieodwracalnie zmienić bulwary w Krakowie. Zwraca uwagę Maciej Chodacki z inicjatywy Bulwar to my. My mamy piękne bulwary w Krakowie, a w tym momencie ten teren przypomina okopy pod Sommą. Ten teren jakby przestał mieć takie walory, jakie miał, jakie powinien mieć. On powinien być przywrócony do takiego stanu, w którym był wcześniej, przed rozpoczęciem budowy. Miasto, mimo decyzji prokuratury, nie wstrzymało prac. Póki decyzja jest, można powiedzieć, w prawie, my tą inwestycję musimy realizować, bo takie jest nasze zadanie. Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich zaznacza, że rezygnacja z budowy kładki może oznaczać nałożenie kar umownych przez wykonawcę oraz utratę pieniędzy z dotacji, a to ponad 60 milionów złotych. Bylibyśmy rozliczani, gdybyśmy nagle z własnej inicjatywy zaczęli tą inwestycję wstrzymywać. Póki decyzja jest w mocy, inwestycja jest realizowana. Co do zasady, zerwanie przez miasto kontraktu skutkuje karami umownymi dla wykonawcy w wysokości około 30% wartości kontraktu. W umowie z wykonawcą są jednak zapisy mówiące o nowych okolicznościach, które mogą spowodować, że kary nie zostaną nałożone. Aktywiści zwracają uwagę, że przeprawa nad Wisłą powstaje w strefie ochronnej UNESCO, a to może być argument do odstąpienia od inwestycji. Możemy być wpisani na czerwoną listę. Jest to pewne działanie, które UNESCO praktykuje i są przykłady wpisania danego obiektu na listę światowego dziedzictwa. Wpisanego na listę światowego dziedzictwa, które jednocześnie jest wpisane na listę czerwoną, czyli listę zagrożoną. No myślę, że to nie jest to, czym moglibyśmy się potem pochwalić jako miasto. Urzędnicy odpowiadają, że projekt kładki zaakceptował między innymi miejski konserwator zabytków. Te wszystkie wątpliwości, które były na poprzednich etapach podnoszone co do wykreślenia, one zostały wyjaśniane. Zresztą już na początkowym etapie jej przebieg został nieco skorygowany, tak żeby właśnie nie wchodzić w strefę UNESCO i mamy nadzieję, że wreszcie ta kwestia również zostanie wyjaśniona pozytywnie dla miasta. Z opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa wynika, że budowa wiąże się, tu cytat, z zagrożeniem utraty wyjątkowej uniwersalności wartości miejsca, a to wprost może prowadzić do wykreślenia centrum Krakowa z listy UNESCO. Historia zna już takie przypadki, gdy miasta przez zbyt mocną ingerencję w przestrzeń były wykreślane z listy. Tak było między innymi w przypadku Liverpoolu i Drezna. No i też blisko było na przykład w przypadku Warszawy, gdy przy Placu Zamkowym trwała urzędowa batalia o jeden z nowych budynków, który mógł właśnie wypisać Warszawę z tej listy światowego dziedzictwa UNESCO. 16 minut do godziny 8:00, tu audycja poranna w Trójce. I'm still alive. I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my guts, or maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. There's always morning after the night. It's all in my mind, it's all in my mind. There's a flicker of light. Without the dark, the stars can't shine bright. And I'm still alive, I'm still alive. I said I'm still alive. I'm still alive, I'm still alive. To wyjątkowy głos Loli Young w Flicker of Light w Trójce, ale w Trójce także Państwa głosy w sprawie jesiennych spacerów i miejsc idealnych na takie jesienne spacery. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszam do Kopii. Przepiękna mała miejscowość, która kiedyś miała wspaniałą rezydencję bogatej damy, która się nazywała Śląskim Kopciuszkiem. Piękny park, w którym kiedyś było 1342 rzeźby. No a w tą sobotę nawet można posłuchać koncertu w kościele, czyli zapraszam do Kopii. No jak Kopice, to i Kopciuszek. Zapraszamy do Trójki. Ale nie powiem Kopciuszku do Renaty Grochal, bałbym się reakcji. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry, Kopciuszku. Ty chodzisz na spacery? Oczywiście, chodzę kilka razy dziennie z psem. Razy dziennie, cztery spacery. Ale no nie, a taki bez psa, dla siebie spacer. 1200 kroków. Taki spacer dla siebie, bez psa też się zdarza? Ale to jest spacer dla mnie, dlatego że ja teraz występuję spacerowo tylko z psem, bo mój pies jest psem myśliwskim, chociaż nie poluje i musi się wybiegać. A, rozumiem, dobrze, ale dzisiaj go na pewno nie będzie, nie widziałem go, nie kręcił się nigdzie, za to będzie w studiu senator Michał Kamiński, o co będziesz pytać. Ale mój pies był już kiedyś w Trójce. Będę pytać Michała Kamińskiego, wicemarszałka Senatu, o wczorajsze orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, które nas wszystkich zaskoczyło. Powiem tylko państwu, że zmieniłam gościa, bo miało być trochę mniej politycznie. Miałam rozmawiać z Klementyną Suchanow o inwigilacji Pegasusem, jej inwigilacji, ale prezydent Andrzej Duda sprawił, wczorajsze wydarzenia w Sejmie, tak, przyniosły, że trzeba było zmieniać. Stwierdziłam, że trzeba zmienić gościa. Renata Grochal o 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz piosenka do wyjaśnienia i Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Stardust. Music sounds better with you. Dowód na to, że odpowiednio zapętlone 2 sekundy muzyki mogą odmienić jej bieg. Wydany tydzień po zwycięskim dla reprezentacji Francji w finale Mundialu 98 singiel paryskiego projektu Stardust z pewnością wpisywał się w euforyczny klimat tego okresu nad Sekwaną. Co jednak ciekawe, utwór, który zmienił oblicze muzyki klubowej, bynajmniej nie zrodził się w dźwiękowym laboratorium, a podczas improwizowanego występu na żywo w paryskim klubie Rex. To właśnie tam, w połowie lat 90. DJ Alan Brax i klawiszowiec Thomas Bangalter, już wtedy połowa duetu Daft Punk, stawiali swoje pierwsze wspólne kroki na scenie. Pod koniec występu dołączał do nich wokalista Benjamin Diamond, improwizujący linie melodyczne na zapętlonym podkładzie. Jego esencją był krótki, ale idealnie dobrany sample z wydanego w 1981 roku utworu Fate autorstwa Chucky Khan, w którym Stardust zmienili tonację i tempo. W studiu do sampla została dodana zaraźliwa linia basu, znak firmowy francuskiego house'u. Ale całość zaczęła się zgadzać dopiero wtedy, kiedy wokal Benjamina ograniczono do kilku prostych fraz, usuwając z utworu pozostały tekst. Brax przyznaje, że Music Sounds Better With You to ekstremalnie prosta konstrukcja, oparta na powtarzalności, ale właśnie dlatego jej moc rażenia jest tak szeroka. Uniwersalnego fenomenu tego utworu mogłoby jednak nie być, gdyby nie równie proste, ale ujmujące wideo stworzone przez reżysera Michela Gondry'ego. obrazek z chłopcem wytrwale składającym model zabawkowego szybowca i muzykami Stardust unoszącymi się na chmurce idealnie korespondował z marzycielskim, podnoszącym na duchu charakterem samej piosenki. Wzrusza do dziś. Piosenka do wyjaśnienia. Autopromocja. Pablo Pavo, czy tę nową książkę? Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Sołtys i napisałem książkę pod tytułem Sierpień. To jest książka o wielu oczywiście różnych rzeczach, ale występuje tam dużo gołębi, sporo świętych, dużo starszych kobiet i trochę młodzieńców. Czytam tę książkę dla Państwa o 11.45 od poniedziałku do czwartku w Trójce. Serdecznie zapraszam. Muzyka Łukasz Borowiecki i Pablo Pavo. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.